sheria zipo na zinafatwa. Enyi wananchi wetu, tunawakumbusha ulinzi wa taifa, sheria zipo na zinafatwa. Mitandao ya jamii inaelimisha na inaburudisha, kuna muda inapotosha. Kisiara yetu na waomba habari nzuri ya kiki sana, acheni mambo ya kiki wana habari Kisha vyanzo vya habari, kisha kagua picha, kisha kagua angalia na tarehe. Chunguza chanzo cha habari, je, habari hiyo ni utani? Kisha linganisha na vyombo vingine. Shonde shonde tusi ya kiki habari, sisi lete taruki, sisi tisi ya rei. Tunakumbusha kwa uzinzi wa taifa, sheria zipo na zinafatwa. Enyi wana habari, habari nzuri ya kiki, utaku mambo ya kiki nyeko serikali kupiti. Neno la siri we siri, ikikubidi badiri mara kwa mara, wana usinze mtu wa kusaidie. Intaneti imeleta fursa ya kujifunza mambo mbalimbali, kama ujasiria mali kingine lina faraka. Mambo ya ndani usijetoa, ikikubidi mambo ya ndani ficha ficha. Tunaweka pesa kwenye simu na kutoa, kwa mama vikoba vimewatoa, pesa iwe mbali inatufikia. Hiyo ndiyo teknolojia. Shonde shonde tusitumie vibaya mitandao, ikaleta taruki. Enyi wananchi wetu, tunawakumbusha kwa ujenzi wa taifa, sheria zipo na zinafatwa. Mitandao ya jamii inaelimisha na inaburudisha, kuna muda inapotosha. Lakini enyi wana habari, habari nzuri ya kiki sana, acheni mambo ya kiki, serikali iko fiti. Ujumbe umeletwa kwenu na Mamlaka Mawasiliano Tanzania, TCRA.